Naći ćemo mjesto na Allahovoj zemlji gdje je dozvolio da se Allah Đelešanu obožava i zasigurno ako budemo iskreno tražili, iskreno to je bili, Allah Đelešanu ćemo to, to će nam omogućiti i neće nam uskratiti to. Neće nam to uskratiti. Jer Allah uzvišeni pomaže onoga ko se radi njega trudi i ko radi njega se žrtvuje, a neće pomoći onoga ko prodaje njegovu vjeru i ko ostavlja Allaha Đelešanu da bi se udvorio i dozvolio onima koji su Allahu Đelešanu neprijatelji. Trenutnog stanja, mudro je učiniti ovaj korak ili onaj korak, iako se zna da šerijat Allaha Đelešanu nije takav. Međutim, većina koja je oko insana, počne ga ubeđivati, nagovarati, tražiti od njega, vršiti pritisak na njemu, da on prihvati određene stvari, kako bi bio u tom njihovom džematu, i kako bi njih zadovolio, a oni su složni na tome. Što ćemo imati mase koje će govoriti ova je mašala, previše je dobar. Jer se mjesto kod Allaha Đelešanuhu, ta se deređa ne mijenja zbog mnoštva onih koji te hvale ili kude. Naprotiv, ti znaš kakav si kod gospodara Azzavadjel. Zato nemaš potrebu cijenjeni brate, niti ni ja, ni bilo ko od vjernika da zbog te mase koja će govoriti pozitivno ili negativno o nama, da skrećemo sa pravoga puta, ispod ili iznad njega. Ali ako govorim istinu, pa to isprovocira čitavu zemaljsku kuglu. Jel to znači da dava ne valja? Jel to znači da davu treba promijeniti? Umpe enzir, ustani i opomin. I ne prigovaraj držeći da je mnogo. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد بوشتو انا ما يبلشو بوربا بروكلتو شيطان لعنة الله عليه بروتي فيرنيكا نيشي برستاتي sve do sudnjeg dana. Njegovo nastojanje da svakog vjernika odvrati od pravoga puta, od obožavanja Allaha dželle šanuhu i slijeđenja Rasula sallallahu alejhi ve sellem, jeste ono na čemu danonoćno ustrajava i stalno traži načina kako da insana, vjernika, odvoji od njegova dina, ili kako da oslabi njegov iman, ili kako da pokvari njegova djela, pa da tako insana oslabi i da on sa svojom vjerom se spusti i postane lahak plijen za njegove nevjerničke ideje i ono što želi učiniti sa svakim Allahom dželešanuhu robom, a to je da ga uzme iz robovanja Allahu tebare tretara i da ga učini svojim robom kako bi ga odveo u vatru džehennemsku. Imajući ovo na umu, svakako da vjernik razumije mnogobrojne kuranske ajete u kojima Allah tebareke ve ta'ala ukazuje da je šeitan la'netullah alej aduvum mubin, otvoreni neprijatelj insanu, neprijatelj koji ne zna da stane, ne možeš ga pobijediti pa da kažeš ja sam završio, ja sam ga ubio, pobijedio sam ga i sad sam slobodan i siguran od njega. Naprotiv, koliko god da se čovjek trudi i bori i koliko god da ima dobrih djela i jakina i imana, nikada nije siguran od spletke prokletnika i nije siguran od toga pa da kaže e, ja više ne moram njega da se toliko čuvam i bojim, ja sam uspio, ja sam ga pobijedio. Zato pod ovo potpada svaka kategorija vjernika, od onih najslabijih do onih koji imaju najveća zvanja i školske naobrazbe. Jer prokletnik la'netullah alejhi stalno insanu traži onu slabu tašku koja je u njemu. Kao što kaže Ibn Kajim rahmehullahu ta'ala, on šeta kola kroz čovjekovo tijelo poput krvi i stalno prati šta je to, gdje je taj insan, taj vjernik najslabiji, pa mu prilazi sa te strane. Tamo gdje je najtanji, tu ga napada i tu dobija svoje poene u borbi protiv njega. Jedna od vrati na kojima prokletnik kuca mnogim ljudima i uspijeva mu da na mnoga ta vrata upravo prođe i prodre i napravi fesad kod vjernika, jeste stanje, cijenjena moja braćo, kada čovjek se nađe u mnoštvu onih koji od njega zahtijevaju da u određenim stvarima popusti, da se u određenim stvarima odvoji malo od vjere Allaha tebareke ta'ala, da progleda, kako bismo rekli, kroz prste jel šerijatu, pa da se malo izdvoji s nadom da će se opet vratiti on šerijatu, ali zbog trenutnog stanja mudro je učiniti ovaj korak ili onaj korak, iako se zna da šerijat Allaha dželle šanuhu nije takav. Međutim, većina koja je oko insana počne ga ubeđivati, nagovarati, tražiti od njega, vršiti pritisak na njemu da on prihvati određene stvari kako bi bio u tom njihovom dženatu i kako bi njih zadovolio, a oni su složni na tome. I nema sumnje da je ovo jedan od načina preko koji mnogi vjernici, a pogotovo oni koji imaju neke odgovornosti u određenim džematima muslimana, da je ovo jedan od načina preko kojeg iblis prokleti puno toga uspjeva da učini nanoseći takvu štetu muslimanima u cjelini i pojedincu koji je u određenoj prilici se našao. Allah tebareke ve ta'ala upozorava u svojoj plemenitoj knjizi kada šalje svog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, šalje ga sa jasnom knjigom, Kur'anom časnim, koji mu direktno dolazi preko meleka Džibrila od Allaha tebareke ve teala, poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je najbolji među sva stvorenja Allaha dželle šanu, sa najjačim jekinom i sa najvećom zahvalom Allahu dželle šanu i sa najispravnijom i boljom vjerom. Međutim, šalje ga neukom svijetu, pa mu naređuje i upozorava ga da se pripazi, da se pripazi onoga što će mu dolaziti od ljudi koji će od njega sve i svašta tražiti, kako bi odustao od provođenja onoga što mu Allah dželle šanuhu naređuje. U tom smislu Allah tebareke ve teala u suri Al-Maide kaže: "Nestezbillah, fahkum bejnehum bima enzel Allah." I ti sudi među njima po onome što ti Allah dželle šanuhu objavi. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. I nemoj slijediti njihove prohtjeve nakon što ti je došla istina. To jeste, sudio Muhammede među njima po onome što ti Allah objavljuje, to jeste po Kur'anu i po sunnetu. Prema svakome od njih tvoj odnos je odnos Kur'ana i sunneta, po pravdi Kur'ana i sunneta, po zahtjevu Allaha dželle šanuhu, po tome im sudi. Niti po rodbinskim vezama, niti po tazbinskim vezama, niti po poslovnim bliskostima i tako dalje i tako dalje. Naprotiv, svima, radilo se onima koje ne poznaješ ili se radilo onima koji su ti najpreći, kao što su ti djeca, supruge, amiđe, amiđić i tako dalje. Svima sudi po onome što ti Allah dželle šanuhu objavi. I nemoj se povoditi za njihovim strastima, za njihovim prohtjevima, nakon što su ti došli, nakon što ti je došla istina. Što znači, što se razumije iz ovog ajeta, da će oni zasigurno nastojati da ti nabace svoje prohtjeve, tražit će od tebe da ti budeš taj koji ćeš im dozvoliti da slijede svoje prohtjeve, ili da pak svi prihvatite prohtjeve ovoga ili onoga. Likullin jalna minkum shir'atan wa minhaja. A mi smo svakome od vas odredili zakon i pravac. Walau sha'a Allahu laja'alakum ummatan wahida, a da Allah jalla shanu hoće, on bi vas sve učinio jednim umetom. Da Allah jalla shanu hoće, on je u mogućnosti subhanahu wa ta'ala da sve ljude učini jednim umetom, da svi ljudi budu vjernici u Allaha tebareke ve teala, da nema ni fasika, ni munafika, ni kafira, ni mušrika, već svi da budu vjernici, samo da Allah jalla shanu hoće. Međutim, Allah tebareke ve teala čini ono što hoće. Allah jalla shanu čini ono što hoće i dao je mogućnost čovjeku da bude rob njemu azza wa jalla, ili da bude šta? Ili da bude rob drugima mimo Allaha tebareke, mimo Allaha tebareke wa ta'ala. Walakin liyabluwakum fima ataakum, ali vas, kaže Allah jalla shanuhu, iskušava u onome što vam daje. Ono što vam daje od blagodati, od mogućnosti da griješite i da budete pokorni, preko svega toga vas Allah tebareke wa ta'ala iskušava. Fastabiqul khayrat, pa zato nastojte da što više dobra činite. Nared Allah dželle šanuhu, trudite se da što više dobro činite. Zašto? Zato što je dobro razlogom Allahove milosti i Allahove pomoći. Pa onaj koji se trudi u dobročinstvu, takav je u prednosti nad onim koji se manje trudi, a pogotovo nad onim koji se nikako ne trudi. Kad se čovjek trudi u dobročinstvu, takav je, dakle, šta? U prednosti, i takav je onaj koga Allah tebareke ve teala potpomaži. Ila Allahi merđiukum džemijan fe junabbiukum bima kuntum fihi tahtelifun, Allahu ćete se dželle šanuhu svi vratiti. Kaže Allah uzvišeni, svi ćete se Allahu vratiti, pa će vas on obavijestiti o onome u čemu ste se razilazili. Dakle, povratak je Allah tebareke ve teala. I na kraju će svi, i vjernici, i oni koji su im se suprotstavljali i tvrdili da ovo na čemu smo je batil, doći će pred Allaha dželle šanuhu, pa će Allah uzvišeni obavijestiti sviju o onome u čemu smo se razilazili. A mi svima poručujemo i kažemo, hajmo da se vratimo u svemu u čemu se razilazimo, Kur'anu i sunnetu, praksi poslanika alejhi salatu vesselam i praksi ashaba, tabina, tabiina i ulema ehli sunnet vel džemaa. Hajmo da se vratimo tome, jer znamo i ubijeđeni smo, imamo sve dokaze da je to ona sušta istina u kojoj nije bilo greške. Hajmo da se vratimo tome prije nego li se vratimo Allahu dželle šanuhu, pa kada nam on te bareke tada, tada ukaže na istinu, bit će spašeni samo oni koji su bili na istini. Dok tada neće biti popravnog za onoga ko se odvojio od istine i koji je zapostavio istinu. Zatim uzvišeni Azza wa Jalla kaže وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ, pa im kaže sudi po onome što Allah objavljuje. وَلَا تَتَّبِ أَهْوَاهُمْ, i nemoj nipošto slijediti njihove strasti. وَحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ, i dobro se pripazi da te ne odvoje od nečega od onoga što ti Allah dželle šanuhu objavljuje. Dobro se pripazi o Muhammede da te ne odvoje ili da te ne stave na fitnu, na kušnju u dijelu onoga što ti Allah dželle šanuhu objavlja. Subhanallah, upozorenje Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da se dobro pripazi da ga ljudi koji su oko njega, koji je pozivao u dijelu Allaha dželle šanuhu, da ga ne stave na fitnu. U čemu? U dijelu samo onoga što Allah te bareke ve taala objavlja poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. To jeste, to baš može značiti i nešto veće, ali može značiti i nešto sasvim malo. To jeste, makar se radilo o jednom propisu Allahova dina, nemoj nipošto dozvoliti da ih poslušaš pa da se ti za njima povedeš, jer ti si postao da budeš slijeđen, a ne da ti slijediš njih i njihove profile i njihove strasti. Jer ljudi, a pogotovo ljudi slabe vjere, slabog znanja šerijatskog, u većini nemaju šta drugo da slijede osim ono što njegov kratki razum shvata, ono što njegov nefs hoće, ono što njegova strast želi, i on to slijedi. Ako mu se pokoriš u tome, ako ga poslušaš u tome, krenut ćeš ka puta Allaha tebarek ve ta'ala. A Allahu dželle šanuhu put, ovaj din, nije došao da slijedi strast nijednog pojedinca, već je došao da on bude taj koji će biti slijeđen. On da bude taj prema kome će se sve strasti i prohtjevi ljudski uskladiti kada su u pitanju vjernici. Zato je put mu'mina da svoje prohtjeve, da svoje strasti ukroti u granicama šerijata Allaha dželle šanuhu i da traži Allahovo zadovoljstvo na tom putu i ulažući truda na tom putu, a ne nipošto da on bude taj koji će za hatar ovoga ili onoga, bilo da se radi o jednome ili o hiljadama koji su oko tebe, da napustiš i najmanju stvar u vjeri Allaha tebareke ve teala, da je zaobiđeš, da je preskočiš, da zažmuriš, da je ne vidiš, kako bi njima udovolio, a da padneš u srđbu i ljutnju Allaha tebareke ve teala. Zato Allah tebareke ve teala nas je upozorava poslanika alejhi salatu vesselam, i dobro se pazi da te ne stave na kušnju u nečemu od onoga što bi Allah dželle šanuhu objavio. Dobro se pazi. To jeste, vodi računa o svakom dakle propisu koji ti dolazi od Allah dželle šanuhu. Da te ljudi ne nagovore, i koliko imamo primjera gdje su ljudi tražili od poslanika alejhi salatu vesselam, onaj traži ovo, onaj traži ono, razne ustupke, u vjeri Allaha tebareke ve taala. Međutim, Rasul sallallahu alejhi ve sellem je bio je pod pomogom od strane Allaha tebareke ve taala, pa je preko svega toga dakle prešao i ni u čemu nije posebno, već je prenio din Allaha tebareke ve taala. Zatim uzvišeni kaže fa in tawallu, pa ako se oni okrenu, dakle kada im ti presudiš po Allahovoj knjizi, kada ti slijediš istinu, Pa oni koji ne budu htjeli da, da to prihvate, oni koji se okrenu, fa in tawallu, ako se oni okrenu od toga, to jeste od toga da se slijede u slijedjenju Allahu dželle šanuhu knjige, fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim. Onda zasigurno znaj da Allah dželle šanuhu hoće da ih kazni zbog nekih njihovih grijeha. Onda znaj da Allah dželle šanuhu hoće da ih kazni zbog nekih njihovih grijeha koje su počinili. I ovdje, braćo, stoji opasnost, ogromna opasnost za one koji su došli do istine, ali traže u svakom slučaju da ili da im popustiš, pa da bude po njihovom, a ne po onome što će Allah i poslanik alejhi salatu vesselam, ili ako to ne prihvatiš, oni se odvojiše, oni odoše i traže fetvu od onih koji će im dati fetvu koja im odgovara njihovim strastima. Traže džemat koji će zadovoljiti njihove prohtjeve, a ne zadovoljiti Allaha dželle šanuhu zadovoljstvo. Prijetnje njima da oni koji se okrenu, da koji se okrenu od toga da im sudi šerijat Allaha dželle šanuhu, da im sudi Kur'an i Sunnet, da se pokore Kur'anu i Sunnetu, okrenu se od toga i traže džemate u kojima može biti pokora i nepokora, u kojima te niko neće pitati zbog čega ti Allahov robe toliko godina u dinu još nisi proveo tu i tu stvar, još nisi svoj namaz ustabilio, ni nemaš vrsti pet namaza po sebe, još uvijek se ne čuvaš harama, još uvijek nisi napustio tu stvar, pa tu. Recima džemata, la haula wala kuvvete illa billah, u kojima čovjek može iz kafane da dođe i iz njega u kafanu da ode, da mu niko riješne ne progovori. Da mu niko na bilo to greha koji čini ne ukaže. I većini danas tako odgovara. Niko nema pravo, oni su nedodirljivi, može da radi ko što hoće, imam, on je plaćen samo to da klanja tu kao imam, da tu hudbu drži, kako i drugim odgovara, i to je to. Međutim, da je to din u kome svi moraju se počiniti Kur'anu i Sunnetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem, u kome će jedni drugima naređivati dobročinstvo i odvraćati od zla i ukazivati na greške i propuste i ispravljati ono što je krivo, takvih džemata je malo. I u takvim džematima obično ljudi, oni koji nisu za toga, ne mogu dugo da opstanu. Neko vrijeme pa se pokupe i odu. Dosadni i više, kaže onaj, mu pozorava stalno mi nešto na glavu. A ne vidi sebi, tako dalje, tako dalje. Pravda sam poslije. Ako da lađe još jedno najbolje i najpriče da nađemo opravdanje. O ime katire mine naši lepasi kun, kaže Allah Dželešanu, a većina ljudi su fasici, grešnici ili nevjernici, većina ljudi su da se fasici i nevjernici, većina ljudi, to jeste većina je oni koji ne prihvataju sud Allaha Dželešanu, oni koji neće da im vodič bude Kur'an i Sunnet, oni koji će to prodati danas, sutra, kad god zatraži od njega njegova skupina kojoj je on nekakav predvodnik, zato što su oni većina, zato što ga oni financiraju, zato što mu oni obezbeđuju radno mjesto i tako dalje i tako dalje, da nas Allah te bareke tala sačuva toga. Zasigurno to je jedna velika, velika prevara i jedna crna i mračna trgovina sa vjerom Allaha te bareke tala, i onaj ko ne može da se odrekne radnoga mjesta radi Allaha te lešanu grad istine koju mu Allah te bareke tala poklonio, pa takav ne zaslužuje ni da živi, a kamoli da bude nekome vođa imam. Allah te bareke tala molim da nas pomogne i sačuva i da nas učvrsti na istini i da ne dozvoli da popustimo i skrenemo sa pravoga puta. Amin. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. U vremenu Musa alejhi salatu wassalam, cijenjena moja braćo, bio je jedan čovjek po imenu Bel'am ibn Baura, čovjek kome Allah tebareke ve ta'ala dao veliku svoju blagodat. Neki mu pesiri spomenju odama, Allah te barek ve ta'ala dao da poznaje najveće ime Allaha dželle šanuhu, i kada bi on zamolio Allah te barek ve ta'ala, Allah uzvišeni bi mu odmah dovu primao i nije mu dovu vraćao. Međutim, kada je Musa a.s. došao do naroda ovog Belame, a njegov narod bili su Kenanci, kada je došao sa Beno Israilom iz ovog naroda, njegov narod, kada je vidio mnoštvo Beno Israilaca, došao je ovom Belamu i kaže mu: o Belame, ovaj, kaže, Musa ibn Imran došao je sa svojim narodom ogromnim, kaže, oni hoće da nas pobiju i da nas oteraju sa naše zemlje. Pa kaže, ti si naš predvodnik i ti si onaj kome Allah dželešanuhu dovu prihvata i ne odbija. A mi smo, kaže, tvoj narod i sada, kaže, tražimo od tebe da moliš Allaha te bareke ve taala protiv ovog naroda i protiv Musa alejhi selam. Kada smo ovo rekli, Belam začuđen onim što traže od njega, kaže: teško vama, on je Allahov poslanik, već Musa alejhi selam, i od njega su, kaže, meleki i vjernici, pa kako ću činiti dovu protiv njih, pogotovo što ja znam da Allah je dželešan ono što znam. To jeste, ja imam od Allaha posebnu blagodat koju mi je dao i ja znam za tu blagodat, to jeste da mi se dova nikada ne vraća. Međutim, kaže, njegov narod je bio uporan u tome. Uporan je bio u tome i nije pokuštao i tražio je od njega samo da to učini i nema druge. Tako da je on popustio i na kraju prihvatio njihov zahtjev. Nakon što je, dakle, pao u fitnu i što je prihvatio ono što oni od njega traže, uputio se, kaže, na brdo Husban, brdo sa kojega je jasno mogao da vidi, dakle, šatore Beno Israela, gdje su bili smješteni i među njima bio Musa a.s. Kada se popio na to brdo i ugledao logor Musa a.s. Izraelčana, počeo je, kaže, učiti dovu protiv njih. Međutim, kada god bi htio činiti dovu da ih zadesi neko zlo, da zadesi zlo Beno Israeli, Musa a.s., Allah je dželešanuhu bi učinio da njegov jezik izgovara te riječi protiv svoga naroda. A kada god bi htio da zatraži od Allaha dželešanuhu da pomogne i da da neki hajer njegov narodu, njegov jezik bi izgovarao to na način da bi to činio, da čini dovu, dakle, za Beno Israel. Kada je njegov narod čuo kakvu dobu čini, obrati mu se riječima, kaže: jesi li ti svjestan, o Belame, šta činiš? Jesi li ti svjestan šta govoriš? Ti umjesto da činiš dovu protiv njih, ti činiš dovu protiv, kaže, nas, protiv svoga naroda. Pa je on na to rekao: ja, kaže, tu ništa ne mogu. Ja tu ništa ne mogu. To jeste, ja neću to, međutim, moj jezik to izgovara. Jer Allah te barek radela čini što hoće. Kun fe yakun, budi ono bude. I onaj jezik, i Allah je lišan mu dao blagodat da se njegova dova prima. Međutim, Allah uzvišeni, šta? Nije dao garanciju da će njegov jezik stalno činiti ispravne dove. Pa je tako njegov jezik ovu dovu, kada je činio za svoj narod, ona je išla Beno Israel, ali je bila primljena i dalje. Međutim, pogledajte, sina moja braćo, kada čovjek skrene sa pravoga puta, kada padne u zabludu, kako ne zna da stane i da se vrati, već ide dalje i dalje dok ne bude u potpunosti uništeni. Kada je došao do ovoga, kaže im, sada sam izgubio i ovaj i onaj svijet. I ostalo mi je još samo da upotrebim varku i lukavstvo. Shvatio je on. Kada nije mogao da dobi ono što je htio, on je shvatio da je propao. I da je izgubio i dunjalu pijatire. Jer je on bio počašćen među sve druge posebnim darom, a on je to pogazio i odbacio i došao je sljedeći strah svoga naroda, došao do tog stepena da dovi protiv Musa alejhi salatu vesselam i protiv njegovih stepenika. Pa im kaže Belam, zato ću vam, kaže, predložiti sljedeću varku. Nagizajte, kaže, vaše žene i dajte im trgovačke robe, pa i onda pošaljite u izraelski logor da prodaju narodu tu robu. Ali recite im da se bilo koja od njih poda u koliko je htjedne neki izraelčani, jer ćete ih pobijediti ako samo jedan od njih učini blud. Pogledajte, onaj koji je bio posebno počašćen od Allaha te barek ta'ala i robova Allahu te lešanhu toliko godina, kada je pao u fitnu zbog pritiska njegovog naroda koji od njega to tražio, pogledajte šta se dešava sada. Sada prelazi u skroz sasvim drugu stranu i traži način kako da prevari i ubaci pesad među narod Musa alejhi salatu vesselam. Pa ih podučava, dakle, ovom šejtanskom poslu, a to je da svoje žene nagizaju i pošalju sa narodom trgovačkom robom među njihove šatore da prodaju. Ali savjetuje, ako se neka svidi nekom izrečeninu, neka mu se dopusti. Jer kaže, ako se to desi, ako dođe do bluda, gotovo je, pobjedili ste ih. Oni, kaže, tako i urade, pa njihove žene uđu, kaže, u logore Izraelčana i kaže, jedna od tih kenaninki neće pored jednog Izraelčanina, jednog velikana od njih, kada je ugledao, kaže, ona mu se dopade, pa on ustane, uze za ruku i ode sa njom da Musa alejhi salatu vesselam te mu reče. Ja mislim da ćeš ti meni reći da mi je ova haram i da joj ne smije se približiti. Musa mu na to odgovori, da, ona ti je svakako haram. A on na to reče Musa alejhi salatu vesselam, tako mi Allaha, ovome te neću poslušati. Zatim je, kaže, uveo u svoj šator i počeo činiti blud sa njom. Tada Allah subhanahu wa ta'ala pošalje kugu na Benu Israil. U tom momentu Fensah ibn Elezar ibn Harun, koga je Musa odredio za glavnog među njima, bio je, kaže, odsutan. Kada se on vratio, kuga je već halala među njima, tada mu je rečeno šta se dogodilo, to jeste da taj određeni Izraelčanin počinio blud sa ovom ženom. Pa je, kaže, on požurio, kaže, ka tom njegovom šatoru noseći svoje železno koplje i kada je ušao u šator našao je kako čine blud. Pa ih je oboje probao sa tim kopljem i podigao ih noseći ih između šatora, govorio je, Allahu moj, ovako mi postupamo sa onim koje tebi ne posluša. Zatim je, kaže, nakon toga njegova doba primljena i kuga je prestala. Nakon što je od kuge stradalo 70.000 pripadnika Benu Israila. O ovom vreću Belamu ibn Bauri Allah tebareke ta'ala objavio u svojoj plemenitoj knjizi sljedeće ajete. Nas izbila وَضْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, kaže, i kaže im vijest o onome kome smo mi naše dokaze dali. فَأَنْسَلَحَ مِنْهَا, pa se, kaže, on od njih udalio. وَتَّبَعَهُ الشَّيْطَانِ, pa ga šeitan sustigao. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, pa je u zabudu pao. Dakle, Allah Đelešanhu u ovom ajetu, dakle, njega spominje i njegov slučaj onoga kome Allah toliko dobro bio dao, a on to sve odbacio, sve to pogazio, prihvatio žele svoga naroda, pa tako propao i šejtan ga sustigao i u zabludu je pao. Zatim uzvišeni kaže: "Wa la usina la rafa'nahu biha." A da smo mi htjeli, mi smo ga mogli sati sa tom blagodati koju smo mu dali, mi smo ga mogli uzvisiti. Walakinahu aqlada ila al-ard. Međutim kaže, on se priklonio dunjaluškom ovom kada svijetu, jel? Ovom svijetu se priklonio. Wa taba hawa. I kaže, pošao je, poveo se za svojim strastima. فَمَتَلُهُ كَمَتَلِ الْكَلْبِ. I njegov primjer je poput primjera psa. إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ. Ako ga, kaže, potjeraš, on isplažena jezika dahće. أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Ako ga, kaže, ostaviš, on opet isto dahće. ذَلِكَ مَتَلُ الْكَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Takav je primjer naroda koji lažnim smatra naše dokaze. فَقْسُسِ الْقَسَسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Kaže, pa kazuj kazivanja, ne bi li, kaže, oni razmislili. To jeste, ova kazivanja o kojima govori Allah tebareke ve teala, kazuj im, o Muhammede, ne bi li ljudi došli svijesti i pameti, ne bi li ljudi uzeli pouku iz onoga što se navodi kao primjer onoga koji je bio upućen, koji je bio počašćen od Allaha te barek ve teala, ali je pao na koje iskušenje? Na iskušenje kada većina od tebe traži da popustiš u vjeri, da napustiš put poslanika alejhi selam nakon što ti je jasan postao, da napustiš slijedanje Kur'ana, zato što većina ne želi da slijedi Kur'an, zato što većina hoće i imana i kufra, hoće i da bude prijatelj sa vjernikom i sa nevjernikom, hoće većina da ima 10 lica, pa ako mu se god pojavi ispred njega, on samo skine masku i pokaže ono sa čime mu najviše liči, što mu odgovara. E zbog toga mi znamo da vjernik ima samo jedno lice, koje okreće Allahu te barek vatara, koje spušta Allahu te barek vatara na srcu, s kojim traži Allahu dželešanu zadovoljstvo, s kojim slijedi Kur'an i Sunnet. I to lice pokazuje i strašnome i sramnome, i bogatome i siromašnome, i onome koji ima vlast i onome koji nema, i onome koji je zadovoljan s time i onome ko mrzi, zato što mi robimo Allahu dželešanu i tražimo Allahu dželešanu zadovoljstvo u tome i sa time, a ne nikako da sa time želimo da nas masa prihvati, da imamo iza sebe hiljade, milione koji će nas hvaliti, koji će za nama aplaudirati, koji će nam dati počasti, govoriti nam lijepa imena i tako dalje i tako dalje. Mi znamo i nadamo se da imamo i kako imamo mjesto kod Allaha te barek ve teala. I ne škodi nam ako nas ljudi grde i nazivaju ružnim nego što smo. Kao što znamo da nimalo nam se ne povećava stepen kod Allaha dželešanuhu time što ćemo imati mase koje će govoriti: ova je mašala, previše je dobar. Jer se mjesto kod Allaha dželešanuhu, ta se deređa ne mijenja zbog mnoštva onih koji te hvale ili kude. Naprotiv, ti znaš kakav si kod gospodara azza ve džel. Zato nemaš potrebu cijenjeni brate, niti ni ja, ni bilo ko od vjernika, da zbog te mase koja će govoriti pozitivno ili negativno o nama, da skrećemo sa pravoga puta ispod ili iznad njega. Zato cijenjena moja braćo, neka ovome inša Allahu tada bude pouka svakome od nas, da se bojimo Allaha dželešanuhu i da nastojimo da u situacijama s kojima se svaki od nas manje više susreće, jel, zato što nekada od nekoga traži cijeli džemat da se promijeni, od nekoga nekada traži njegova žena i djeca, od nekoga traži njegovi roditelji i tako dalje i tako dalje, ali je svako manje više u tom iskušenju. I ako dopustimo, vallahi braćo, od nas na kraju bojim se da neće izaći neki proizvod koje ni mi sami ne možemo prepoznati, jer je to mašina, to je fabrika gdje prolaziš trakama i na svakoj stanici sljedeći će od tebe da ti doda još nešto i da oduzme još nešto i na kraju ćeš izaći proizvod kako hoće. Ovo čovječanstvo koje u većini danas se pokorava Iblisu, prokletom, a ne Allahu dželešanu. Zato cijena moja braćo, na nama inša Allah utara da slijedimo Kur'an i Sunnet, da se bojimo Allaha dželle šanuhu, da učimo ovaj din i da molimo Allaha dželle šanuhu da nas podrži na istini, da nas sačuva skretanja, bez obzira šta se dešava sa onima oko nas, bez obzira šta se dešava sa većinom, bez obzira šta ko traži od nas. Mi Allaha dželle šanuhu obožavamo na ovom mjestu dok nam je to dozvoljeno i dok ne možemo. Kada nam zabrane, promijenit ćemo inša Allah utara mjesto boravka, naći ćemo mjesto na Allahovoj zemlji gdje dozvoljeno da se Allah djelašanu obožava i zasigurno ako budemo iskreno tražili i iskreno to je bili, Allah djelašanu će nam to se nam omogućiti i neće nam uskratiti to. Neće nam to uskratiti. Jer Allah uzvišeni pomaže onoga ko se radi njega trudi i ko radi njega se žrtvuje, a neće pomoći onoga ko prodaje njegovu vjeru i ko ostavlja Allah djelašanu da bi se udvorio i dozvolio onima koji su Allahu dželle šanuhu neprijatelji. Allah te bareke tala molim da pomogne islam muslimane širom svijeta, da pomogne džihad i mudžahide, da pomogne braću koja se boje, da riječ Allaha dželle šanuhu bude gornja više nikad od njega. Allaha dželle šanuhu molim da pomogne muslimane koji su podnijeli na velika iskušenja, da pomogne muslimane i muslimanke koji su pod zatvorom tabagita. Allah uzvišeno molim da im sačuva din, da im sačuva iskušenja koja ne mogu podnijeti. Allaha dželle šanuhu molim da ih oslobodi i vrati svojim porodicama. Allah uzvišeno molim da braću mudžahide učvrste na njegovom putu, da im sastave zbije, da im sastave i sjedini na jednoj riječi zajedničkoj sila la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Allah tebareke ve teala molim da ih pomogne na svakom mjestu, da ih pomogne protiv Allahovog neprijatelja i naših neprijatelja. Allah dželle šanuhu molim da zemlje muslimana učini kamovima onima koji su izašli da se bore protiv Allahova dina. Allah dželle šanuhu molim da zdravstvo islama uzdigne visoko, makar ne medici i mušnici nam to bilo vrsko. Allah dželle šanuhu molim da nas iskoristi pomoć ovome dinu, da nas pomogne da budemo oni koji će nositi ispravno ovaj din i koji će ga drugima prenositi ispravno onako kako su ga naučili iz Kur'ana i Sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Allah dželle šanuhu molim da nas sačuva skretanja sa ovoga puta. Allah dželle šanuhu molim da nam pokrije naše mahane i nedostatke i da nas očisti od grijeha i da nas sastavi na sudnjem danu sa najboljim njegovim stvorenjima, od njegovih poslanika, vjerovjesnika, šehida i dobrih rukova. Amin. Ja ببطنها ظلمة الأحشاء بغير تمقر يا من يرى ويرى مكان الوطن من أقدامها سيرها وحثيثها المستعجل ويرى ويسمع حسها هو دونها في قاع بحر مظلم متهول أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني